kalksın. Sonra oturup kalkıyor. Oturup kalkınca Allah kalplerini birbirlerine yaklaştırıyor. Şimdi bu ne? Ona mani olman gerektiği halde o işe mani olmadın. Tekrar tekrar demen gerektiği halde demedin. Onunla nasıl masaya oturabilirsin? Aynı yerde yer içer kalkarlardı diyor şimdi. Masaya oturman yasak değil onunla. Onun işlediği münkere mani olmayarak oturursan bu beladır. Otur, oturmanda dert yok. Ama oturunca o münkerden, yani o münkere mani olabilmek için oturmalısın. Anlatmayınca oturup kalman ne yapıyor? Yaklaştırıyor kalbi. Sevmeye başlıyorsun, sonra aynı belada sen vuku buluyorsun. Ayet-i kerimede Allah'ın ayetlerine küfür edildiğinde, istihza edildiğinde mani olun. Ve sakın onlarla oturup kalkmayın. Oturup kalırsanız siz de aynen onlar gibi olursunuz. İlişki anlatılır mı şimdi? Münkeri bilmezsek, marufu bilmezsek münkere mani olamayız. Karıştırırsak münker diye marufa mani oluruz. Mesela şu an bir tasavvufçu Abdullah dediği gibi geliyor, sen dalalettesin diyor. Abdullah da ona dalalette diyor. O 12'li münker, 12'li münker görüyor. Demek ki burada münker tanımıyor. Marufla münker karışmaz katiyetle birbirine aslında. Ama insanların cehaleti bunu karıştırıyor. Ve bu sefer oturup kalktığı insanları münkerini bilmeyince oturup kalkmanın devamını belası başka bir ortam zaten. Bildiği halde oturup kalkmanın nedeni felaket olduğu görüldü. Ve buradaki de dikkat edilmesi gereken münker ve maruftur. Bunu nasıl yani bilirsen, sizden biriniz bir münker gördüğünde mani olun diyor şimdi. Münker gördüğünüzde susun demiyor. Elle mani ol. Yapamazsan dille. Yapamazsan kalple. Bu da imanın en zayıfı var. Münker yaparken gördün. Hiçbir şey yapamadın. Çekip gitmen bile imanın en zayıfı var. Çekip gitme olarak da oturup kalırsan ne olur? O kalptekini de süper götürür bir gün. İlişkinin buraya kadar olan kısmını anladın mı? Ne yapmam gerektiğini? Çok iyi anladım. Münkeri tanıdın mı sen? Münkere de onu karşısın. Ama münkere karşı olman kişiyle alakanı kesmez. Yani bunu çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Ya o senden kaçar. O kadar. Zaten Yunus suresinde okurken misal oradan verilir. Varakat ibn-i Nefer'in Hatice Validemiz amcasını Peygamberimize Varakat ibn-i Nefer'e götürünce Varakat ibn-i Nefer diyor ki gönderseydin kavmin seni çıkardığında da sana yardım etseydin diyor. Kavmin beni çıkaracak mı? Her peygamberin başına gelen bu. Yunus da diyor ki şimdi peygamberlere gönle ya susarsın ya seni buradan çıkartırız. Davetin, tebliğin iki neticesi var. Nedir? Nedir? Netice ya, ya kabul? Ya da reddedilirsin. Reddetti mi? Seni oradan çıkartmaya çalışmalı. Netice bu. Aynen İbrahim'in yumuşaklığı gibi. İbrahim sert davranıp ateş atmasaydı İbrahim kusur işlemiş olurdu. Yumuşaklığı ateşe de mani olmadı. Yumuşak davrandı, ateşe gitti, vazifesini tam yaptı. Ama akıbete yine mani oldu mu? Olmadı. Bunu anlatabildim mi? Yani biz şimdi tebliğ etmeliyiz, ya kabul görür ya evet. Ama kabul görmediği halde onlar bize dokunmuyorlarsa burada bir bela var. Bunu anlatabildim mi? Orada bir müşkülat var yani. Ya biz susmuşuz, hoş görüyoruz. Kimse kimse karışmasın gibi bir havada. Devamlı çocuklara verdiğim bir misalde bu başörtüsü gündeminde. Neden onlar bizim başörtümüze karışır? Biz onların baş açıklığına karışmadığımız için. Yani müdahale etmediğimiz için. Onların biz fuhşuna, zinasına karışmayınca onlar iffetli namusu masaya oturup münakaş ediyorlar. Geçen senelerde televizyonlarda gündemde buydu. Sen fuhşu konuşmazsan onlar iffetli gündeme getiriyorlar. Onlar başörtüsüyle uğraştılar da bizim kabahatimiz çünkü biz başörtüklerle uğraşmadık. Sükut dediğinde bak nasıl gündeme çekiliyoruz şimdi. Başka bir yönüyle size de misal vermiş olabilirim ben bunu. Bizim konulan hükümlerde fıtrata uygunluk, vakaya uygunluk ve bir de içtimai hayata uygunluk ve coğrafya parçasına uygunluk var diye bunu duymuşsunuzdur. Efendim bir anlatma serimiz var bizde şimdi. Toplumumuzda biz kalıntılarımızı bile ele alsak, bir Anadolu köşesi olarak şu pencereden baksak, tanıdığımız bir komşu kadını yabancı bir erkekle orada öpüşürken görse, ne deriz biz ona? Orası bu denir. İfadesi bu şimdi. Toplum bunu böyle bilir. Böyle anlar, böyle yerleşmiş dedim bizim zihnimizde şimdi bu. Aynı şekilde birisini yatak sahnesinde görsek ne deriz? Oho! Bitmiştir onlar. Ölümle biter o bir yerde. Peki, ondan daha kötülüğünü yapan Fatma Giri'ye orospu diyebilir misiniz? Sanatçı dersin. Yani seni mahkemeye verdin, işin biter. Hakaretten. Bu sanatkar. Demirir bak şimdi. Hatta hakaretten, ona hakaretten hakim seni mahkum etse bile, o mahkum eden hakime desen ki, hakim bey anladım, o sanatkarmış. Karımız da şu sanatı yapsa ne olur desem, bak o bile kabul etmez bunu. Seni mahkum edip suçlu kabul ettiği halde karısının aynı sanatı yapmasını istemez. Anladınız mı şimdi sistemin içine çekilmeyi? Eğer biz namussuzluğa karşı çıkmazsak bize sanat diye yuttururlar. Hatta o sözü desek bizi mahkum ederler bu ortamda. Bu kadar bizim. Türkiye'nin en büyük kıymetlerini, en büyük maddi imkanlarına sahip olan bu sanatkar. Bu kanaat bizim. Yani müşkülat bizden kaynaklandı. Başörtüsüne takılıyorlarsa biz baş açıklara karışmadığımız için. İslam'da, yani demokrasiyle biz İslam'ı mukayese edemeyiz. İslam'da müdahale hakkı var. Herkese bu müdahale hakkını vermiş. Islah için böyle. Ben seni tanısam, Müslüman olarak yolda senin bir kötülük yaptığını görsem sana karışabilir miyim? Karışmanız lazım aslında. Allah'tan kork. Sen Müslümansın. Bunu nasıl yapıyorsun demeliyor. Ama demokraside bak bu müdahale hakkı yoktur. Sen beni görsen aynısını. Bırak beni. Müsbet ve menfide. Şu an bilmiyorum biraz garibe gider nasıl olacaksa. Yine başörtüsü meselesi için getiriyoruz. Sütçü imam yabancı bir Müslüman kadının yüzünden kaldırılan peçe için harbi patlatıyor. Neden? O Müslüman kadın onun da namusuydu. İlla karısı, kızı, anası, babası, teyzesi olması gerekmiyordu, değil mi? O bir mülkerdi, onun namusuydu. Bunu bilmiyorum biz yapabilir miyiz burada? Herkesin namusunu, kendi namusumuz kabul etmediğimiz müddetçe ne gibi arızaların geleceği gündeme, yani gündemi işgal eder. Onun için müdahale bizde temel esastır. Bunu atamayız biz. Müdahaleyi kaldırdık mı biz de onlardan olduk. Gayet makul. Ve bizde bu erozyon yani bu erime asılda başladı. Kadın yani Kur'an-ı Kerim kadın ve erkek zina yapanın adına ne der? Zani. Türkçesi ne bunun? Fuhş. Erkeğe ne orospu demiyorlar? Halbuki aynı hükmü veriyor Kur'an ikisine de. Bırakın yani inanmayanları da yani Müslüman geçinenlerin çoğunda kızının mı yani tabi kaba ifadeyle orospuluğu önemli oğlunun mu? Kız orospuluk yaparsa öldürür de oğlu yaparsa kurulur. Oğlanca cüvalı alıyor hocam. Gençlik denilir bak. Bu aslında erime bizde başlamış önce. Biz bizde başlayan temeli almıyoruz. Ta yani müşkülatın katmerleştiği noktada bunu mahkemeye tabi tutuyoruz. Bir kızın yabancı bir erkekle ilişkisi nedenle ayıpsa bir oğlanın da aynı görülmediği müddetçe bu müşkülat kalkmaz. Bunu atamazsınız. Oğlan yapınca sevinirdi ha. Öyle oluyor genelde. Müslümanlar arasında bile böyle. Yani bizde örten de bak erimiş bir önceden. Kızı bir oğlanla çıksa vurur değil mi? Geç o da kalkmış şehirlerde. Aslında vurur diyor şimdi. Benim akrabamdan basit bir örnek vereyim dedim mesela. Meclise düğün yapılıyor. Ondan sonra bir taraf mevlüt, bir taraf da sazurna. Asra geliyorlar işte ilk gün karı koca olamayınca erkeğin çevrelerden birkaç tane genç babası çağırıyor. 6-7-4 bin puan açılsın. Ankara'ya genelerine gönderiyor. Ondan sonra... Alet zaten canım. He? Alet kullanıyorum düğünlerine. Ankara'ya genelerine gönderiyor. İşte orada falan bir yol yoldan geçti de işte hanımına karşı meseleye bilinçli gitsin gibisine. Ondan sonra niye gelmiyor göndermiyor? Sezai'yi biliyor değil mi Sezai'yi? Gelmeye gitse Allah muhafaza. Portal Sezai'yi biliyor musun? İyi biliyorum. Onun daha kaç yaşında çocuğu var hocam? 14 yaşında mı ne? Bu da postalı biliyor Ramazan abi. Çocuğa para veriyor. Oğlum al git işte bizim yanımızda ne yapıyor? Kız götür, pastaneye git, tatlıyı. Açır. Açır. Ne salak salak duruyor. O onun yanında var ya. Ya ağzını ağlamayacaksın, dili söyleyemeyeceksin, her şeyi söylüyor. Hocam bu şey... Kendi adam sürüklü hadi. Başörtüsü olayını dediniz işte, biz açıklara bir şey demediğimiz için onlar bizim başörtümüze... Dahil etmediğimiz için. Bu... Baş açık bir fuhuş mudur? Mani olmadı. Mümkün müdür? Görünce mani olmak gerekirdi. Mani olmayınca benzinlik başlıyor. Bu sayede diğer bu öbür taraflarımızla ilgili olarak aynı şeyi diyebiliriz. Münker hep aynıdır. Önce münker dedi. Ben bir tane misal verdim. Sadece meseleyi anlatabilmek için. Hiç onların münkerlerine karışmadığımız için onlar bizim... Münkerlerine müdahale etmediğimiz için. Biz sistemin içine çekiliyoruz. Çünkü onlar daha çabuk dayılıyor. Çünkü şeytan yardımcılıyor. İfsat tahrip dönem mi süratli gider. Bununla kaynaklanmalıdır. Baştan ipimizi kaçırdık. Sahabeler müşkülatın ta başında en basitçeye bile şiddetli davranıyorlardı. Birisi bir adam tesbihle, hani boncuklarla tesbih çektiğini görünce elinden alıp kırıyor, adamı tekmeliyor. Biz bunu bu ortamda ya bu şiddetli davranma bizim yok. Ona göre ne kadar daha başka belalarla. Neden başka belalarla yani içli dışlı olduğumuz için onu görmek hale geldi. Toplumda tespih olayı tamamen tespih olayı çok ya. Şimdi bir de uzattılar tespih. Adam geliyor kucağına. Anlaşıldı değil mi? Allah razı olsun. Allah sadece cennette yedirsin. 50 bin senede misafir kabul etmeyeceğim bu arada. Sırı dinlemek için. Bir çay doldurmak herhalde. Evde iyi öğretmemişler. Şimdi kapağı da üstelik kurma göre. Bak öbürküsü nasıl beceriyor? Halif o işi gördüm. Aslında salif geçme. Burada geçen el orada tek kişi var olabilir hocam. Yani bunda... Valla şey değil, bir tarafı nereymiş bunu, iyi taraf olarak görmüyor yani. Onu söylemem lazım. Geçim olmayı mı? Olmamayı kötü görüyor. Geçim yerinin gönül ismi ne? Kılıbıklı iyi bir şey demek istiyorum. Efendim? Kılıbıklı iyi bir şey demek istiyorum. Şeker var mı? Bizde iyi geçim yer kılıbıklı diyor artık, biz onu kabul etmiyoruz. Hocam şimdi kılıbıklının adı geçim yeri o zaman. Yok. Kılıbıklık ayrı. Ortak bir şey. Kılıbıklığı kabul etmeli değil mi sen? Hocam kaç gün kalacaksın? Gelmişken bir iki tane kalayım. Kalayım beni diyor. Kaç gün değil mi? Ben size, ben size astığımda darıldığımdan uğradım. Allah razı olsun. O zaman haftada darılacak. Haftada bir darılacak. Ya. Benim de. Özürü kabahat dinlendi. Ramazan ayı çekmedi. Bu güzel yaptı. Şimdi sana bir kafa vurur. Vallahi. Onun da sertti kafası. Ben iki kadar değil hocam. Kafa kutlu. Çok amacı hocam. Alev kafa. Kaç kere dedim. Bak ona da söyledim hocam. Ramazan'a da söyledim. Şey açık. Değil mi? Ben git geri demedim ki gidelim mi? Gidelim dedim de şimdi gidelim. Gidelim de ne zaman gidelim? Ama bir gidelim demedim mi? Derim ki kalkacak çantayı hazırlayacak gider. Buna müsaitsin. Sen müsaitsin. Her an yani. Ben müsait olmaya başladım çünkü yukarıya yaptırdım, az bir şeyler aldım. Hı. O ikinci... Hocam unutmadan sıkın şey de oldu, şu an İstanbul'u şey yaptım, üstüne duble istiyor ya. Burası 3-4 tane duruyordu. Hocam şunu kapatır mısın? Duble mi? Aksaray Mescid camilerinden, büyük camilerinden dışarıdan ezan okundu. İşte hocanın komut verip de nafile namaz, sünnet namazı için halk hocanın kaldırmasını beklerken hoca dedi ki arkadaşlar dedi bir dakika da arkadaşım bir tanesi sakal bırakacak. Onun sakal duası var. Onun sakal duasını yapalım cumamızı ondan sonra kılalım dedi. Sakal bırakacak arkadaş ayağa kalksın dedi. Biri kalktı. Ona sakal duası yaptı. Bir bidat başlatıyorlar. Orada da çok var. Böyle merkezi bir cami devam etti. Ben hiç rastlamadım. Bu camide yapıyorum da rastlamadım. Bizim köyde falan her sakal bırakan yapar orada. Sakal mı? Şimdi bana da soruyorlar mesela. Dualı mı? Dualı diyorum. Ben öyle diyorum. Dualı mı falan diyorlar. Dualı mı? Dualı diyor. Doğuştan. Sıfayı basacak bırak. Yani bu Türkiye'yi yani iyi bir ortama gidecekti, refah lehinde bunu yapacaktı. Evet, yani ama refah bunu beceremedi. Yani beceremedi. Benim kanaatim kadarıyla, kanaatimce artık şu mevcuttu, Kemalistler bile demokrat değil. Onların elinden demokrasi şimdi refah aldı. Yani Müslümanların başında refah bile olacak demokrasi adımasını göreceksin. Hem de önceden, ta önceleri düşün, demokrasi bir malzeme olarak kullanılıyordu refah tarafından. İşte biz İslam'ı istiyoruz falan gibi. Ama şimdi bu sükutu ne yaptı? Dün akşamki sen sormuştun herhalde. Bu sükutu ne yaptı? Onlara benzetti. Ve demokrasiyi şu an en güzel Avrupa'daki tipine refah müdafaa ediyor. Böyle olmasını istiyor. Herkes kendi hukukunda yaşasın. İstediği gibi yaşasın. Kimse kimseye bir şey demesin. Tamam mı? Müslüman İslam'ını, Hristiyan Hristiyanlığını istediğini yaşasın. Ha. Böyle bir huzur istiyorsa daha Avrupa'ya gideriz, oraya buraya gideriz, köşede gideriz yani. Ve dediğim gibi seyri pek müşkilatlı görünmüyor ama netice itibariyle Türkiye karışıklık dolu. Bayağı iyi bir karışıklık dolu. Ondan sonra Müslümanların dengesizliği usulsüzlüğü birkaç sınıf Müslüman görünümü ortaya attı. Mesela hiçbir zaman şu radikal radikal olmayan tipi gündeme getirmemeliydi. Yani hırsçı Müslüman, haşin Müslüman, hep mısmır, uysal Müslüman diye bir manzara gündeme getirmemeliydi. Bırak bu ikili görünümü de 5-6 görünümlü böyle bir İslam imajı ortaya çıktı, resmi ortaya çıktı. Bu pek hoş değil yani, hoş olmadı. Zaten bu 80'ler yani 90'dan önceki havada bizim biraz diri görünmemiz Müslümanların Demirel'i bile bazen İmam Hatip açtırmaya zorlamıştı. Ecevit'i bile Erbakan'la koalisyondayken İmam Hatip açtırmaya zorlamıştı. Neden? Dünya siyaseti İslam'ı kendisine muhatap edilmemişti o zaman. Ha. Ama şimdi NATO bile İslam'ı kendisine artık düşman edildi. Yani Afganistan Harbi'ni düşün, Keşmir'i düşün, ondan sonra Filistin'i düşün, Habeşistan'ı düşün, Somali'yi düşün, ondan sonra Bosna'yı düşün, şu an Çeçenistan'ı, Kafkasya yani. İslam artık dünya siyasetinin tek düşmanı oldu. Yani tek düşmanı oldu. Türkiye'deki şu uygulanan yani bir baskı siyaset, katiyetle Türkiye'nin subayları münferiden Türk toplumuna uygulamak istediği bir baskı değil. Dünya siyasetinin onları zorladığıdır. Yani baskı. Çünkü Türkiye'deki bir İslami darbe katiyen İran gibi olmayacak. Ama onlar biliyorlar. İran bile senelerce onları uğraştırdı. Yani uğraştırdı. Mısır'daki gibi de olmaz Türkiye'deki olacak olan böyle bir darbe. Yani onlar şimdi bunun hesabındalar. Avrupa. Avrupa şunu yap diyecek, onlar onu yapacaklar. Şunu yap diyecek, onlar onu yapacaklar. Yani hatta bundan da Erbakan seçimlere girip bu, yani bu kadar kabarmadan evvel Erbakan'ın bir Amerika seyahati oldu. Ben de o zaman Avrupa'daydım. İlk seyahati var. Hatırlıyor musun? Evet. Ondan evvel Erbakan'ın Amerikan siyaseti sertti. Bak geçmişteki şimdi siyasi konuşmalarına. O gidiş gelişin akabinde Amerika'ya dair sözleri çok yumuşadı. Çok yumuşadı. Ondan sonra tekrar bir Amerika'ya gitti geldi. Sanki refaha bir yeşil ışık yakıldı. Amerika bu sefer her ortamda, zeminde kendisine dönük siyasi grubun, hakim grubun vasfı önemli değil. Ne kadar geçinebilirim, bana ne kadar zarar olur, ne kadar faydası olur mahkemesi. Değilse refa Amerika'nın tam işine gelse, Türkiye'deki o yani askeriye tekme olmaktan çekinmez var. Hiç umurunda değil yani. Eğer çıkarları Erbakan devrinde daha çoksa, zararı yoksa Erbakan'ı iktidara getirir. Ama Erbakan'ın hakim oluşu, ordunun tepkisi, Türkiye'deki karışıklığın büyüyebileceği ihtimali Amerikan refa benim işime yaramaz. Şeyin imajını yani hareketlendirdi. Ve bu sefer bizim medya olsun, basın yayın olsun, Avrupa Amerika olsun, Erbakan İslami camiayı, radikal olmayan İslami camiayı ılımlı bir papanın dahi elinden tutup kardeşçe kucaklaşabilecek Fethullah Hoca'ya yöneldi. Ve Fethullah Hoca şimdi tabanından kendisine gösterilecek tepkiden sanki denemelerle aşmak istiyor Fethullah Hoca. Şimdi bir denemeye koydu. Herhangi yani o bu vesileleriyle bu Barcelona dedikleriyle kucaklaştı. İyi bir kucaklaşma oldu. Ondan sonra onların bir basın birliği kuruluşu var. Duydun mu? Bu gazeteciler cemiyetinin alternatifi gibi sanki kurulan bir tip. Onlardan da iyi bir ilişkilere girdi. Evet, bu sefer Fethullah Hoca medya tarafından gündeme çekildi. Hatta bu 28 Şubat'tan evvel siyasi yorumlar alıyorlardı Fethullah Hoca'dan. Yalçın Doğan'la bu karşılaşmaları, konuşmaları falan hep siyasi yorumlar alıyorlardı. Bunu Amerika istedi, onu gündeme çekmeyi. Öyle veya böyle, böyle İslami potansiyel Türkiye'de kabaracak. Bu kabarmaya uğrarak dur demeyelim de yani kontrolümüzde hareket ettirelim, parçalayarak tipinde şey yaptılar. Ve Fethullah Hoca iyi bir alternatif. Fedani dersen gördüğüm kadarıyla Fethullah Hoca Muhsin Yazıcı olmaya yakın. Hissediyor kendini. Ve Muhsin Yazıcıoğlu da ona yakın hissediyor kendisini. Fakat şu sözü refah muhakeme edin ve kapatın. Refahın içinden şimdi düşün bizim Dünür Güle kendisi esas refah teşkilatında şey yapıyor. Fethullah Hoca kafirdir, ajan diyor. Yani bunu önceden katliyen demezlerdi, diyemezlerdi. Düşün bütün refah camiasına bu söz şimdi Fethullah Hoca'yı dışladılar. Kendilerine ters düşmeleri hasebiyle. Fethullah Hoca bu kadar tepkiyi bekliyor muydu bilmem. Ben mesela normal, yani biz bile insaflı bir makul muhakemeye tabi tutsak ortamı, yani tutup da refahla müşterek taraflarımızın hürmetine, yani refahın böyle bir kıymına susmamız mümkün değil. Yani mümkün değil. Ama Fethullah Hoca tipindeki bir inanç deva görebiliyor. Bu ne demek? Fethullah Hoca'nın inan bize olacak olan akidiye düşmanlığı refahtan bin kat daha üstün olacak. Hatta şu an anlatılanlar böyle. Polis bu yani sorgulama teşkilatındaki ondan sonra adli polis mevkiindekiler hep sunucu diyorlar. Ve sopaya atan da onlar. Azmet naklediyor. Sorguyu yapıyorlardı gidip namaz kılıyorlardı orada diyor. Ne diyorsun Fethullah Hoca hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorlardı diyor. Ve sanki Fethullah Hoca bu günlere onun için tırmandı. Şeyinden. Fakat Fethullah Hoca manevi liderliğini esas nüfuz eden liderliğini kaptırmaz. Yani getirip de kendisi fiilen yani şahsen siyasete attırmak bu kadar aptal değil. Ama kendisinin böyle güdümünden çıkmıyor da siyasi olan, siyasi sahada yetişmiş. Ve zannedersem Muhsin Yazıcıoğlu hep o hakkını verdi. İkisinde de seçim ortaklığı yaparak girdi. Refah'dan girdi. ve anaplan geldi. Sanki Muhsin Yazıcıoğlu çok genç, biliyor musun? Yetişsin. İlerisi için tipinde bakıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'na. Sistem için yok da Yazıcıoğlu da hoş değil hocam. He? Sistem açısından pek Yazıcıoğlu da hoş değil. Şimdi Yazıcıoğlu tipindeki küçük partilerin bu kadar şey konuşması güya salak seçmenler tarafından mertçe konuşması hükümeti korkutmaz. Küçük partilerin bu gibi sözlerini takmaz. Yani askeri yapan millet. Erbakan da küçükken bundan daha cesur konuşuyordu. Ama büyüdükçe bu doz iner. Şimdi orada şey de biliyor. Refaha alternatif bir lider, siyaset istiyorlarsa o siyasi gözde yapacak sözler söylemeli. Refah'ın söylemediğini, söyleyemediğini, yani salak seçmenleri çekebilmek için bizzat onlar Muhsin Yazıcıoğlu'na böyle ol derler. Neyse Muhsin Yazıcıoğlu küçük olduğu halde fısırık fısırık sözler söyleselerdi Refah'ın karşısında alternatif olarak büyütemezlerdi onu. Yani, bunu bizzat onlar söyler. Zaten normal iktidar şeyine bakacak olursan hep muhalefettekiler doğruyu söyler Türkiye'de. İktidara gelenler aynı şeyi söylemez. Her şeyin

bu andan itibaren benim şu sözleri ayırt etme imkanım, yani imkanım, mantığımın dışına çıkar. Çıkmayacaktım, fark etme. Mantığımın dışında olmamalı. Mantığımın dışına çıktı mı gitmiş, işte bu bizim dedi, tenkit ettiğimizdir. İstim baktı. Ve tekrar tekrar çıktı, ben istedim. Şeyhden daha çok imtihan çerçevesinde. Ama o adam oradan beni acımasaydı. Ama Şeyh orada beni acımasaydı. Yok madem işte değil erkeğimizden. Bunu kaç sene sonra da ben bir aşağı, ben senin içim. Ondan sonra ben dedim, ben bir adamı sevmesem de inek gibi sağlamasını dedim. Yani şu an adama ben geçire tartışsa Allah'a rahmet eylesin. Sen bunlardan bu adamın korkusu iyiliği oldu bu halde. Ben acımam. Anlıyorsun. Yani ben de bu kayıt bende oraya dikkat ediyorum buna. Fakat neden ki olmuyor ben de. Aslında mesela buna var. Başka bir sürü bir sürü var. Kim olduğunu şimdi. Kur'an'ı tekrar tekrar okumamın. Her okuduğunda her bir şey anladığında yeniymiş gibi tazeliğini koyardım. Ve bunu da bazen ders yaptığım insanların bereketine de bağlayabilirsin. Nasıl olmuş? Ya bu bütün sohbetlerin yazdığı olmuyor. Ne bir adam istiyorsan. Belli bir cetvel şeklinde yazarsan bizim Mustafa gibi okur gibi sadece sohbet edersin. Sen ne kadar mı? Gerekip de demedikleri bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet. O ilahsa, ulan bizim ilahlarımızı kim kurdu, dörtte diyeceklerine, ulan bunlar ne biçim ilah kendilerini bile koruyamamışlar. Kendiler normalliklerinin kendilerinin farkına varması. Varmaları gerekiyor. Hmm. Aslında bu kim ilahlarımıza böyle yaptı diyecekleri yerde, ulan ne biçim ilahı kendilerini bile koruyamamış. Demeleri gerekirdi, bu. Ondan sonra, neden ona sormuyorsunuz deyince, ne yapmak istiyor? Bak. Yalnız o baktara rastlamışımdır. Müşkülat fıtri ise, yani kişinin müşkülatı fıtri ise, bunun cevapları da fıtri, aklidir. Bak hiç delile dayanmaz. Neden? Fıtri olan müşkülatlara Allah Azze ve Celle'nin hüccet ikamesi de fıtridir. Bunu anladın mı? Yani biz burada tutup aklı devre dışı etmiyoruz. Aklı, nasa dönük yerlerde satış ediyoruz biz. Allah'ın isim ve sıfatlarını tespitte olduğu gibi. Aynen bakıyorsun Yasin'e, Diyorlar ki bu insanlar ölüp toz toprak olduktan sonra tekrar kim yaratacak? Sorular. Normal olarak yani sözün siyakında Allah Azze ve Celle'nin ben demesi gerekiyor değil mi? Demiyor ama. Ne yapıyor şimdi onu? Bunu ilk defa kim yarattıysa o. İkinci yaratacak doğrusu diyor. Ne yapıyor kişi? Kendi kendini sürüklüyor. Neden? O soruyu soran var mı? Var değil mi? Varlığını inkar etmesi mümkün değil. Sen bir hiçken var oldun. Bu zor değildi de inkar mümkün değil olma değil. İkinci yaratılış bundan daha olaydı. Çünkü bir aklın var şimdi. Ve kişiyi aklıyla sürüklüyor. Bunu anlatabildim mi? Müşkilat fıtri ise cevapta fıtri oluyor. Ne yapıyor şimdi onlar? Ya biz bunlara sorsak, öncelerden bir perişan oluyorlar. O Bakara'daki üsluba da bakarsan, hani benim Rabbim'i yaşatır öldürür deyince İbrahim Aleyhisselam, o da beni yaşatır ve öldürür diyor. Ondan sonra benim Rabbim cevap vermiyor ona kıssada. Batı, doğudan doğru, batıdan batır, hadi yapsana deyince, bu hitel dedik efendim. Bu hiteli anlıyor musun ne? Şaşırı kaldı, kaldı bile. Böyle cevap veremiyor. Şimdi zaten İbrahim Aleyhisselam'ın onlara yaptığı, tamam mı? Yani bunlar ne için ilah? Kendilerini bile koruyamamış. Demelerini o düşündürüyor. Bunun şaşkınlığı falan bir de arkadan ona sorunsana. Sorsalar duyarlar mı? Bu bir. Onlar da biliyorum. Şimdi fakat kendilerinde kim demek zaten istiyor onlara? Demiyorum. Cevap verirler mi? Bak şimdi. Normal seyrinde. Bu arada geçmeden. Şimdi bu gerçekleşmiş bir şey, bu vaka falan kendine tanıdık geliyor. Fakat insan düşündüğü zaman yani, insan bu şekilde olmasa mıydı? İşte bu kadar uzaklaşması yok. 21. asırda okumuş kocaman bir mühendis nasıl safsata, tasavvuf safsatasına inanıyor? Acayip bir şey değil mi? Garip değil mi? Yani, dün ben Emine Şenlikoğlu benden bir yazı istedi. Bu hadis doğru olamaz dedi. Tamam şimdi Emine. Bu da Allah Resulü'nün erkeğin kadın üzerindeki hakkını anlatırken bir rivayet var. Evet. Hatta kocanın üzerinde yara olsa, kadın onu yarasa bile hakkını eda edemez diyor. Tamam mı? Bu sahih olamaz dedi bacım. Acele. Allah Resulü'nün söylediği zülh sahih oldu mu bizim için gerisi önemli değil. Ben bunu tahricini yaptım, tuttum ver. Ama bunu yatıştırın. Peygamber diyorsa ne yapalım hocam dedi şimdi. Bak şimdi. Bu örnek. Yani Peygamber dediyse ne yapalım, iş bitmiştir. Evet. Dedi şimdi. Bunu gidiyor Halil Gönent'e soruyor. Evet. Bu safsata diyor, böyle şey olur mu diyor. Fıtrata uygun diyor, akla bile ters tutuyor. Halil Gönent Türkiye'de kalbur üstü ilim ehli. Evet. Sayılanlarda. Evet. Ve Said Şimşek'in dayı pederi. Evet. Düşün. Allah. Bana söyledi, sen ne dedin? İşime geleceğim dedi, Allah'tan korktum. Halil Gönet ona zayıftır, safsatadır deyince sordun mu sebebini? Yok dedi, işime geldiğim için sormadım. Düşün, bir günüm Halil Gönet'i canım. Ben dedim, sen evamza iyi tanır, evamza vasıtasıyla dedim, arıyorum sizi. Hocam dedim, bundan bir zaman önce kalp hastası da yavaşlıyor. Bunun işenlik oldu dedim, bana bir soru sormuştum. Ben bunun cevabını yazılı olarak verdim. Ondan sonra da bunu size sormuş. Ben böyle şeylere girmem, siz de buna zayıf demiştiniz. Akla uygun uymayan şeyleri kabul edemeyiz böyle hadisleri. Başlayalım hocam. Siz ilmeyle birine, saygı duyulan bir insan. Buna zayıf derken, ilim ehlinin, bu ilmin ehlinin bir kaidesi vardır. Neye göre bunu dediniz? Cevap verme mecburiyetine deyip tak kapatı söyle. Başlayalım. Tekrar devam edin. Hocam, Allah rızası, tekrar edin, Allah rızası için dinleyin. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz Peygamber'in bir sözüne göre? Ya açıklayın, ben böyle biliyorum, böyle duydum falan kitapta bu diyor, neyin bari dedim. Tekrar kapamasın mı insanlar? Ona sen evamızı yaşadın. Ha evamızı, alim dedi. O aramış, ona ne demiş biliyor musun? Madem bana güveniyorlar, bana soruyorlar, ben ne dersem onu kabul ederler. Efendim, bu şu Iraklı. Ha, Iraklı şimdi. orada diyor alim malim diyor. Tabii herkes alim diyor Türkiye'de ona. Tamam diyor mu? İstersen sen alim görünce cahilde sana gülerler. Öyle biliyorum. Ha. Bu sefer tabi Ebu Hamza anlattı bana olanları. Ondan sonra düşün bak şimdi. İbrahim Aleyhisselam Allah'a soru soruyor. Hani şu sadece وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ Selman Allah Resulüne soru soruyor. Halim Güvenç kimde? Beni güvenilir kabul ettilerse, sordularsa bitmiştir. Allah'tır herhalde böyle demeyen çok hak sahibidir. Nasıl soruyor? Ben böyle dediysem böyleydi diyebiliriz mi? Böyleydi. Düşün şimdi, nasıl yapıyorlar? Ondan sonra İbrahim'i ne yapıyorlar? Ateş atıyorlar bana. Kınçlar onlar. Şu halde ateş atılan İbrahim. Melek'in aklına. Yumuşak demeli, bu bir akıbet aynı. Ama ne oluyor? Her halükarda, yani eziyet gökten bile tabiatı yakmak olan ateşi, Allah vasıtası ateşi yaktır. Kur'an'da idarecilere dönük bir mevzu işlemek istediğinde Musa ile Harun'dan, Musa ile İbrahim ve biraz da Yusuf'tan başka kıssa bulamazsın değil mi? Kıssaları böyle sökebilmek gerekiyor. Bu kıssaların Kur'an düşünürse yetiyor. Yani ibret alınsın diye. Tarih tekerrür eder sözünden kasıt da ibret almazsan eder. Neden geçmiştekilere siz benzemeyin diyor? Onların yaptığı müşkülatları bilesin diye. Buna ucundan değinensin biliyor musun bu mevzuya? Muhammed'in Abdullah. Mesail-ül Cahiliye'yi okudun mu? Yok. Buna işaret. Ne diyor? Bütün ehli kitabın müşkülatlarını sıralamış oluyor. Onları bilip de düşünmesin. Mesail-ül Cahiliye'yi yakalamış. Risale'nin de Mesail-ül Cahiliye değil mi? Muhammed'in Abdullah. Ana ilimlerine yazmış, pek yani genişletmemiş, nakilleri vermiş, geçmiş gitmiş. Genelde usulü ne? Takip ilim ehli için yazılmak zorundayız. Mutlak şerbet. Ve Mesail-ül Cahiliye bunları tutup tutar. Şimdi ne görmüş müyüm? Ne? Aradın aslında. O İbn-i Mace'de geçen sahip mi? Evet, Bukhari'de aslı onun. Keçinin ayet yemesi. Ha, keçinin ayet yemesi. Nasıl diyor orada? Bu diyor, Kur'an'da bazı inen ayetler evet. Diyor. Biz diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı diyor, defin işiyle dolaşırken bir keçi geldi. O bir yaprakta yazılıydı, onu yedi. Ben Kur'an-ı Kerim'i abdest alırken bir yere koysam, gelip Mekke keçisi yeser mi, ne olur? Şimdi ben imham ettim. Burada müşkülat yok Muhammed abi. Şimdi ayet deniyor ya, ha. Ayet deniyor. Şimdi yine bak, hiç önemli değil. Şimdi bak, o ayeti kerimenin nesri ondan önce biliniyordu. Keçi yemesiyle nesri bilmedi. Müşkülatı burada kilitliyorlar. Ama o sayıda yazılı kalmıştı bizde diyor. Allah Resulü ima etti dedin dediği halde. Yani bu önce nesk oldu. Bu nesk. Gayet tabi Allah Resulü'nün vefatından sonra nesk mi olur? O rivayeti öyle mücerret alıp teferruatını dinledikten sonra işin içinden çıkamaz ki adam. İşte ben bunun nesk olduğunu falan bilmiyorum da. Ay, o artık ayet mensup Allah Resulü'nün vefatından sonra nesk olmaz. Tamam. Şimdi bu daha önce indi. Gayet tabi. Nesk oldu. Gayet tabi. Ona dikkatini de tavsiye. Tabi. O mevzuyu okuman gerekir. Ve öyle bir şeyin içeride bırakılmasını istememiştir. Dinlerimizde bile silinmişti bazıları diyor. Karışmasın tipinde. Bunun şakalası nedir anlatayım. Evet. Şimdi Keçi nesket, ulan keçi nesket der mi? Tutar benim Kur'an'ımda yer. Yok şimdi hep bunu getiriyorlar da bir işte gelir. Ne dedi yani? Bir planesini alıyorlar. Bak şimdi. Allah Resulü'nün yani rivayetlerde hadis yazmayı yasaklayan, yazmaya müsaade eden deliller var. Nasıl anlaşılır? Bir kişi de var. Bak şehrine baktığında Allah Resulü bazılarına yasaklamış. Umuman yasaklamış, bazılarına müsaade etmiştir. Yazmayı beceren, imlatı güzel olanlara. Peki Muhammed abi, bu daha önce iniktir sana nesk olduğunun delilleri mi? Dedim ya, altı tane sahabeden hadis buldum diye. Önceden sadece Ömer diye iddia ediyorlardı üzerinde durmadığımız için. Ömer'den başkaları, Ömer'den daha başkaları da var. Şimdi ben gönderdim. Bukhari'de Ömer'in ki. Ondan sonra değil de Nefe'yi Sünnel'i getir bakın Sünnel-i Kubra'da işaret olacak az orada. Sünnel-i Kubra'da var, Ahmet-i Hanbel'in müzahinde var. Önce ne tıkabildiğine dair. Her kişiye ve neshını normal üslubunda bile anlayamazsın. Yani Allah Resulü'nün vefatından sonra nesh olmaz. Tabii. Keçi tutuyor, ordur kağıdı. Ne ki keçi de kağıdı? Bunlar sıkıntı söylüyor mu? Geldim. Dedim. Hayır, şimdi bir şey yok. Şimdi bunları dinle, şimdi sen verir. 4 tane cihazın anlaştırılığı kırtlar dersleri bafta alıyorlar. Onu bir an. Onu bilmiyorum ki ben. Bakın elin kesilmesine değil yani bu kadar insan yetiyor ama bakın elin nereden kesilmesi olur? Ha işte, ha mutlak mukayyet kılmaya geliyor. Mutlak mukayyet kılmaya geliyor. Şimdi o es-sari kulu, es-sari katı, tabi takta o bu mutlaka. Çünkü yet kelimesi Arapçada parmak ucundan buraya kadar olan ağzı anlatılır. Evet. Ha, bu mutlak. Ha, oradan mı buradan mı falan. Ama hadis buradan, buradan kesileceğini söylüyor. Ona sana hırsız da şeydir, mutlak bir ifadedir. İğneyi çalan, yumurtayı çalan da hırsızdır, dereyi çalan da hırsızdır. Ama aşağılarda bizden gelen, ruh-u dinar kıymetinde olması gerekiyor, çalınan malı, hak ikame edilmesi için. Olmasına rağmen bu bile kısır. Söyle bir daha ismini, Abdurrahman. Abdurrahman İbni Yahya el-Muallime, tanıma gerekiyor. Yemen'in son devrin alimlerinden Abdurrahman İbni Yahya el-Muallime. Ne kitabın ismi? Envar-ı Kâşife. Ebu Reyye'ye reddiyedir. Sizden öncekilere sözünü açıklıyor burada. Kimmiş bizden öncekiler? Sönen. Kâhretemen. Ya kim olacak ki? Şimdi buna da alakayı kurduk mu? Müşkülatlar mesle var mı demen gerekmez mi şimdi? Mutlak olması gerekmez mi? Peki bunu araman gerekiyor. Bunu araman gerekiyor şimdi. Aramaya sevk etmiyor bak bu toplum işte şu ana kadar öğrendikleri. Arasak çıkacak bir yerde. Nasıl diyor? Allah size, Allah size iman edip salih amel işleyenlere aynen sizden evvelkileri yeryüzünün halifesi kıldığı gibi siz de kılacak diyor. Bak şimdi, budur vaat. Yeryüzünde kim hakim? Kıkır. Nereye geçerim? Sizin işte iman edip de salih amel işlemediğini diyor. Canım, herkes mi? Umumlar mı imanı yok Allah'ın dediği gibi? Diyor şimdi senin sen mi diyor? Hocada ağır değil mi diyor? Oldu, ağır. Gel Allah'a tenkit edelim. Vardı Allah vaadini yerine getir. Buna gerekmez mi şimdi? Böyle görünüyor. Yok böyle. Sen var, yalan söylüyorsun, bu kadar insan itham edilir mi? Derse, iyi kere Allah'a itham edelim. Haşa diyor bu kadar, tabii. Allah'a itham etmek derse kendimizi itham edelim. Makul olan da bir şey yok. Araştırmak gerekiyor o zaman. İki kere, iki, dört. Demek ki liyakat yok ortamda. Vaat kimin vaadi? Güzel. Nereye nakim olacak senin? Türkiye'nin mi? Türkiye'nin işte bak aktarlık olur. Ha, o senin yeryüzünün halifesi kılacak diyor. Bazı defa için ben diyorum şimdi. Tamam mı? Allah'ın vaadi gibi vaadi diyor Erbakan diyor. Hakim kılma Allah'ın vaadi. Kimse vaat edemez bunu bize. Ama Allah'ın istediği şartları anlatmalısın. Şartı yerine getirdin. Bunu anlatabildim değil mi? Vaka araştırması yok bizde. Yok. Biz bu geçmiş ümmetlerin kıssalarını neden zikrettik? Basit hikayeler değil. Esatirul evvelin demeyin diyorlar. Esatirul evvelin demek sözler mi? Haşa kimse bunu demek sözler. Vaka olarak esatirul evvelin diyebilirsin. Bu kıssalar zikredilirken ibret alınsın, vakalar göz önünde bulunsun. İbret arasını diye zikrettik diyor değil mi? Demek ki boş hikayeler değilmiş. O zaman nasıl raf edilmez bu ümmet? Nasıl edilmiş şimdiye kadar? 1400 sene geçmişini hesaba katmadıysa geleceğe tedbirin. Geçmişte bu meselede nasıl vuku bulanları tespit edemediysen etmediysen, etmek istemediysen geleceğe tedbirin yoktur bir şey. Bu yana girilmiyor şimdi. Bu açı, bu ümmete bu verilmemiş. Hatta Araplarda bile bu meseleye gelirken usul olarak sakındırılmış. Yani bir necisli Allah'a ortak koşmak ama onu anlatamazlar. Suruplu birisiyle necisli Mısır'a gitmiş, gel bu akşam demiş içelim demiş. İçelim demiş, gitmiş. Ertesini gelseydi de beni kadını ziyaret edin. Ulan Allah'ın belası demiş, sana bir nefsim olup Allah'a isyan edeyim, içki içerek ama bir de Rabbim ortak mı koşayım ben demiş. Evet. Bak, içkiyi içer ama ortak koşmaya gitmez. Ama bunu anlatamazlar bir yerde. Bu şekilde de işlemek gerekiyor tabiydi. Yani bu toplumu açmalısın bunu neden yaptın? Biz acemiz, bizim müşkülatımız onlara nispeten daha çok. Muhammed bin Abdülvahab'ın kitabı İlmiyel için yazılmış. Şerh edeceksin. Bir de bunu yabancı bir dil olan Türkçe'ye aktardı. Hem de ifadeler tam karşılığını bulmalı. Hemen daha mukaddimlendirirken ona karşılığında ve lillâhe illâ ve yâfızındaki abede kelimesinin, ibadet kelimesinin ne manaya geldi? Onu açmak gerekiyor. Ben alıyorum şimdi ismin câni'en li kulli mâ yuhibbuhullâhu. İbn-i Teymiyye'nin o sözünü ilim eyle aç. Evet, şimdi açmaya bulunduğun topluluğa bayağı bir şey istiyor. Neyden başladıydın? Yahudi ve Hristiyanların en güzel sevdiği Allah'ın ismini. Ona girmiştim şimdi. Onu seninle başta istemiştim. Anlatmak istediğim burada her yönüyle yani ayeti tefekkür, tedebbür ayetin mantıkunda, mefhumunda olmayan hüküm çıkarmak değildir. Olanları anlamak. Bunu anlatabildin mi? Yani tedebbür, tefekkür Kur'an'ın nasında yani mantıkunda, mefhumunda olmayan hüküm ihtisas etmek değil. Yani oradaki olanı anlamaya çalışmaktır. Ve her yönüyle didik didik edebilirsin bak. Onun için Kur'an bu tip insanlar için her ortamda yeniymiş gibi canlılığını korur. Ama bunu tutamadın mı Kur'an'ı iki kere okumak bile bıktırır insan. Buna niye girmiştim? Bağlamak istediğim yer oydu benim. Şu an düşünün. 30-40 kişi yeni gelenlere, yeni olanlara anlatmamla, yani beni rahatlıkla anlayabilecek, soru sorup cevap alabilecek 5-6 kişiye anlatmam arasında çok fark var. Öyle olmaktansa böyle bak daha çok faydalı olur. Şimdi Türk toplumunda bizim bu zorluğumuz var. Bunun için ben bazı şeylerde yavaş gittiğimden memnunum. Şimdi bu sigaranın hükmünün ne olduğunu tespitte Suriye'deki gençler arasında özellikle bu konunun haram olduğunu tespitteki zorlanma içtihat veya öyle söyleyeyim haram mı değil mi bunu tespitte kullanmış oldukları verilerden birisi çok ilginç. Mesela şöyle yaklaşıyorlar ilk önce sigara içen kişiye kişiyi muhatap olarak diyorlar ki kişi kendi karısını kendisine süslenmiş, güzel kokular sürünmüş olarak görmek ister. Aynı şekilde ayette geldiği göre Bakara suresinde وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعَوْا. Yani aynı şeyi kadınlardan neyi bekliyorsa erkek buna bu kendisinde kadınlara vermesinin hakkı olduğu gerçeği ve dolayısıyla karısına o ağzındaki o pis sigara kokusuyla yaklaşması değil mi? Kadını nefret ettirip tiksin yürür yani. Ve ben bunu birkaç akrabamda denedim. Bu gerçekten ortaya çıktı. Yıllardır nefret ettikleri ben de gördüm. Çok ilginç ya. Maalesef öyle. Farzı terk etmiş. Hangi haramı irtikap etmiş olur? Buna bir müşahhas bir örnek ister. Sen kıyası reddedince şu haramı helal ediyorsun. Şu ibadeti farz olan bir şeyi terk ediyorsun demeleri. Kıyasla kabul ediyorlar. Şimdi. Hayır da şimdi bir şey demesi gerekir bana. Tabii. Ben neyi helal ediyorum? Hangi aramı istiyorum bununla? Bu bilinir. Anlaşıldı değil mi? Bunun delilini getirirsen iş gider. Onun hakkına dönülür. Ve Allah Resulü diyor kıyas yapmış diyor. Allah Resulü yaptıysa onun adı nakstır, sünnettir. Tabii kıyas değildir. Ve buna böyle denilir şimdi. Ve buna. Ama diyor işte bir hani kadınlar ya diyor. Şimdi şey ne kadar. Kadın geliyor da benim babam ihtiyacım falan açı oldu. Bak diyor kıyas yaptı diyor. Güzel. Bu şimdi bizatihi mi kıyas? Ücret olarak mı alıyorsun? Bunu şimdi bir kavrayamıyor. Ücret olarak alırsan güzel. Namaz kılmayan babamın namazlarını da kılayım. Ama ne olur? Neden olur? Kıyas olarak ücret alamazsın tabii. Güzel. O zaman kıyasa bunu dersen de seni getiremezsin. Tabii. Peygamber onun anlaması için o misali verdi. Tabii. Bunu namaza kıyas edemezsin işte. Bir de kıyas ikiye ayırıyor. Kendi kendine. İşte dediğim gibi bidata ihtilafa düşmüşler. Kurtulamayınca bari ihtilafı meşru gösterelim demişler. Sana sana ümmetimin ihtilafı rahmettir demişler. Ne yapıyor? Kıyas sahih, kıyas mal-ı tarih. Kıyas mal-ı tarih'e kıyas fasit de diyebiliyorlar. Tamam mı? Ya bir şeyin hakkı batılı varsa bu kitap sünnet değildir. Şunu diyorum ben, bak ben aksini misal vereyim. Kıyası kabul eden ne yapar şimdi? Eşek etini haram eder, at etini haram eder. Neden eder? Tek bir maklı eşeğe benzettiği için haram eder. Ha. Onun için ne yapmış Mekkeli müşrikler? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَكُمُونَ اِلَّا كَمَا يَكُمُ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَكُمُونَ اِلَّا كَمَا يَكُمُ الَّذ۪ينَ يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَوْعَ مِثْلُ الْرِبَى Faiz yiyenler yarın kabullerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Bu ne sebep? اِنَّمَا الْبَوْعَ مِثْلُ الْرِبَى Faiz alışveriş gibi dedikleri için. Doğru. Aynı ama اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah bunu haram, onu helal kılmıştır. İcma da, getirir. Ama götürmez. Ne oluyor bu sefer? Ama diyor peki içki diyor, haram konuşuyor. Allah, Allah'ın adamı içki kıyastan haram kılınmıyor. Ha, illetle. O illet var mı? Bitmiştir. Yok mu? Yokmuş. Bunu çünkü illetten haram etmiş. Ne değil. Mesela tutup da bize et haram kılmamış, domuz etini haram kılmış. İslam da haramdır. Tutup da o domuz eti haram diye başkalarının etini haram edebilir misin? Edemezsin. Ama ne var? İlleten haram et diyorlar. Sarhoş edici olan şey haramdır diyor. Ona da ekmek de olsa bitmiştir işte. Şampanya da olsa, vodka da olsa, rom da olsa ne olursa olsun hiç önemli değil. Dolayısıyla yani bir şeyi bir şeye benzeterek hüküm vermeye çalışıyorlar. Bu ne yapıyor bu sefer? Bu ne yapıyor bu sefer? Bu toplum bizi toplumda olduğumuz için topluma söylediğimiz sözler de bazen nahiyetle önemli. Normal olarak konuşurken dinde iştahat var mı? Tabii var. Şu bizim yaptığımız iştahat. Ama iştahat idilliği şerriye değil. Aman idilliği şerriye kabul edemezsin. Sünnette olan bir meselenin hükmü. Canım işte kıyas da iştahat da kitap sünnet. Ona da kitap sünnetti. Ne iştahat diyorsun kıyas diyorsun. İbn-i Abbas bak şeyi anlatıyor. Diyor ki İntihkuna beynel nasıl bima erakallah. Benim dediğimiz bu şey insanlar arasında Allah'ın sana bima erakallah. Bima ra'ite demiyor diyor İbn-i Abbas. Bak şimdi, işte ayet-i kerime bu. İbn Abbas'ın ki onun her şeyin bir tefsirinde yapar. Ondan sonra bak nakledilen bir şey daha, bunu anlattım ben başta. İttabi mâ uhiye ileyk, mâ unzile ileyk, bu Resûle. Bellir mâ unzile ileyk. Tahkum beynahum bimâ enzelallah. İndirilene bu, indirilen, nitebbik et, indirilenle hükmet diyor. Ne kaldı? Konuştuğun indirilen olması lazım. Haram dediğin şey indirilene ben lazım. Böyle biliyorum da çok güzelmiş. Tamam mı? İndirilene anlat. Ben şimdi sana anlatıyorum var. Benim anlattığım indirilene uymuyorsa bir şey mi? Bu saatine nazına geliyorsun diyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki icmayı kabul etmeyen kafirdir diyorlar diyor. Böyle bir sözü var mı? Anlatan ben bir asırda icmanın olduğunu iddia eden yalan söylemiştir. Bunu temel bir şey yok. Benim bildiğim yok. İcmayı bu şekilde demez. O zaman sıra şimdi. Nasıl olur bak. İcmayı kavramlaşın. Bak şimdi ümmet ne yapıyor? Cuma namazı ne gün kılınır? Cuma? Hayır. Öğlen vakti. Hayır. Cuma namazı ne gün kılınır? Dur. Söyleyeceğim. Yolumun arızı. Yolumun arızı. Arızı. Sahabenin hepsi icma etmiştir. Bunu inkar ettiğini küfredersin. İsa'dan icmanın ayetin manasının bu olduğundadır. Yani cuma günü yorumun aruzda öğlen namazına bedel kılınır. Perşembe günü kılamazsın, cumartesi kılamazsın. Ondan sonra alışa gele örfte, cuma demişler de bir müşkilat kalkmış. Evet, yani. Ondan sonra bak, bazı zındıklar çıktı, her senenin her gününde hac yapabilirsin diye. Ziya Yılmaz denilen şartlara. Bak şimdi. Ha, sahabeler Zilhicce'nin 8'inde Müne'ye gidecektim. 9'unda Arafat'ta. 10'unda taşlama. Bunu inkar eden kafir oldu. Dönmüyorum. Bana bu icmadır çünkü o günün ne gün olduğunu onlar. Bak bu icma etmişler. Buna falan gün diyemez. Bu icma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynaklandığı yok. İcma sahabenin naklettiği şeyin doğru, sahabe gibi iman edin derken böyle. Ben sahabenin hac yaptığı gün yaparım. İşte bu ayeti alıyorlar işte icmaya. Şimdi onlar icmayı edilve-i şer'iye kabul ediyorlar. Öyle. Edilve-i şer'iye bazındadır. Ben edilve-i şer'iye kitap sünnetin haricinde. Kavram anlaşılması gerekiyor. Edilve-i şer'iye kabul etmiyoruz biz. Edilve-i şer'iye kitap sünnet ve sahabenin icması yok. Onları yap. Onlar 8'inde Müne'ye çıkmış, 9'unda vakfeye durmuş, 10'unda da Müne'de şeytandır. İşte buradan bir icma çıkıyor diyor ya. Değil. İcma, dinle sabit olan evrenin yaşandığı şeklin biçimi naklettikleridir. Edile-i Şeriye değil. Bunlar Edile-i Şeriye çıktıysa, bu sefer biz de icma edip de haccı senenin şu ayında yapalım diyebilir miyiz? İcma kitap ve sünnette. Sahabenin tatbik şekli naklidir. Herhalde bunda bazıları yine ihtilafa gitmiş. Onlar bu sefer Hakk'a biraz daha yakın olarak sahabenin icma önemlidir demiştir. Bunun şafini mi var mı böyle bir tekrasyon? Ne gibi? İcma ile alakalı. Edil-i Şeriye'de. İcma, hiçbirisi Edil-i Şeriye demez. Ya bir kere, Adil-i Şeriye'de. Evine gidiyor. Hani mesela Edil-i Şeriye kaç? Dört. Hayır, yedim. He? Dört sene gitti, sen var. Tamam. Margi meselinde. Medine'de, yani Ehl-i Medine'de var. Anladın mı Hamdede'de? Onlar ittifak etmemişlerdir bir kere. Birisinin abdeste farzına 4, birisine 5, birisine 6, birisinin 7 demesi gibi. İhtilaf edildiğinde bu hak olmuyor. Biter yani. Hak da vardır, batıl da vardır. Evet. Ama kitap ve sünnetin hepsi indirilene oluyor diyorsun. Yani şimdi bu mantık yerine getiriyor biliyor musun? Aynı kaideler şimdi bu mantığı ihtilam oluyor. Geldi Ali'ye dedim ki, ben ne inkar ederim dinden dedim. Dindar oraya tuttum dedi ya. Bir şey etmezsin dedim. Bitti o zaman dedi. Ama ben böyle dememiş. Ben çok şey, çok şey inkar ederim dedim. Bana bir futur meydana getirmekte, insana ülfet peyda ettirmektedir.